Centenari de la Revolució Mexicana. Res a celebrar. Jornada de l'altra Revolució Mexicana a Barcelona, del 22 d'octubre al 20 de novembre de 2010. La jornada vol cridar a la reflexió sobre la situació política i social del Mèxic del 2010, a 100 anys de la Revolució Mexicana. En els actes de la jornada es tractaran quatre eixos que són part de la realitat actual mexicana: feminicidis, narcotràfic, migració i resistències. Presentación de las actividades de la otra Revolución Mexicana. Con charla, música, pinchos y birra. 22 de octubre, 20 horas. En el Centro Social Ocupado La Rimaya. Ronda San Pau, número 12. A 100 años de la Revolución Mexicana,